och välkomna alla lyssnare till ännu ett avsnitt av filmpodcasten Tittar de snackar. Det här är avsnitt 177. Jag heter Emil och med mig har jag Erik. Hej Erik. Hej. Jag brukar väl vanligtvis höras i podcasten Vacancy, men... Precis, men nu har det skett en liten förändring här att Tittar de snackar ömsa skinn lite. Du kommer nu vara ett andra del av den här podden permanent. Mm. Jag ska försöka hålla igång två poddar samtidigt. Det blir mer film och mindre tid för annat, helt enkelt. Precis, men det blir kul för dig eftersom vi... Det här blir ju ett sätt att få prata om annat än skräck för dig, eftersom Vacancy är en väldigt fin skräckfilmspodcast. Mm. Jo, men jag ser ju mycket annat också. Jag har väl lite grann känt att det behövs... Det skulle vara kul att ha ett forum och få prata om annat som jag ser. Jag menar, jag går en del på bio eller... sitta och kika på grejer på Netflix när man inte orkar se en gammal italiensk skräckfilm. Så huvudsakligen ser jag mest sånt som inte är skräck. Mm. Och, men det som kanske vi borde säga då är bara att Gustav har bestämt sig då att inte fortsätta med podden för han annat att göra. Så enkelt med det. Mm. Så vi önskar honom lycka till helt enkelt. Stora skor att fylla, men jag ska göra mitt bästa. Ja, det kommer gå fint. Du har ändå varit med ett par gånger, så att du har ändå lite kommit in i hur vårt tugg. Och du är den enda också i den här podden, under alla år vi haft, som har sagt till mig att hålla tyst. Mm. Så. Jag tror inte jag sa exakt så. Jag sa om jag får tala till punkt eller sånt där. Ja, men det var, ja, fy fan. Ja, det var under, i vårt avsnitt om Twin Peaks vi spelade in förra sommaren. Men även om du nu får chansen här då att prata om annan film än skräck, så råkar det ju ändå vara en speciell dag idag, som det är fredag den 13. Så att premiäravsnittet kommer ändå att handla om filmen fredag den 13. 8 9 12 Friday the 13th. You may only see it once, but that will be enough. Friday the 13th. Jag har ju pratat till leda om den här i Vacancy och i alla sammanhang. Men det var länge sedan jag hade sett den. Ja, men det är kul. Det var jättelänge sedan. Precis, för ni gjorde väl rätt. Det var nästan, för ni kör ju så här lite maraton race genom olika filmserier. Mm. Jag var bland annat med och snackade om Terra Palm Street. Men för den 13, det var väl eran första ni körde, va? Ett första maraton. Alltså det var första, jag vet att det var sommaren när vi gjorde det. För då råkade fredagen den 13 infalla någon gång i juli. Så då blev det så att vi, alltså det var 2012, så det är snart 6 år sedan. Och jag tror, jag har inte sett om någon av filmerna sedan dess. Det är kul, jag tycker också kul. Jag, senast jag såg, för att det var när Bio Roy här i Göteborg hade en double feature. De visade Terra på Elm Street första och de visade för den 13, en Halloween tror jag. Mm. Så jag har faktiskt sett dem på duk. Mm, det har... Jag funderar nu om jag såg remaken på stor duk kanske på bio. Jag borde ha gjort det. Jag såg den på bio. Ja, den såg jag i Västerås och de hade anlitat någon snubbe att komma in med utklädd till Jason som skrämde 40 sen i salongen. Det gjorde de när jag såg Scream 4. Då hade de någon. Ja, kul. Den såg inte jag på bio, vilket är lite konstigt så där. Det borde sagt. Men ska vi snabbt dra någon sorts kontext i filmen som vi brukar göra i den här podden. Vill du dra kontexten eller ska jag dra kontexten? Ja, men dra kontexten du den här gången. Okej, jag försöker det här. Då ska du fylla i om det är någonting jag missat. För det här drar jag helt så här utan att läs på. Hashtag no Google, som det verkar som att folk använder ibland då. Mm. Det finns en producent som heter Sean C. Cunningham. Sean S. Cunningham, va? Sean S. Cunningham, så här lite har jag koll. Okej, Sean S. Cunningham. Han producerade Wes Cravens Last House on the Left. Och hade väl regisserat lite sådär barnfilmer och sånt, om jag minns rätt. Han fick för sig, efter att Halloween hade varit en stor succé, att göra någonting liknande, rida på den vågen. Så då anlitade han en manusfattare som heter Victor Miller, tror jag. Ja. Victor Miller, Att skriva en skräckfilm helt enkelt som en ny Halloween. Och då skrev han ihop den här filmen som Sean S. Cunningham bestämde skulle heta Fredag 13, vilket var rätt smart. Och de köpte väl annonsplats för taglinen innan de hade ett manus här för mig. Att de bara dunkade ut det i början av året. Så här. Fredag den 13, den mest skrämmande film du någonsin har sett. Precis, det här, annonserade de i tidningen. Ja, det här minns jag nu, tror jag, från den här dokumentären som kom. Crystal Lake Memories. Ja, precis. Precis. Han gjorde... precis, det gjordes en poster som sattes in i någon så här, branschtidning väl innan. Ja. Vet du, jag har aldrig sett den där Crystal Lake Memories. Alltså det är den långa dokumentären som är ungefär som Elm Street-varianten. Det är väl samma gäng som har gjort den också. Ja. Jag har läst för många böcker om de här filmerna, så jag tänkte att, att jag redan skulle veta allt. Men... Jag tyckte den var trevlig, men jag hade väl sett Never Sleep Again, dokumentärserien om Terry Pratchett innan. Och jag vet, minns inte varför, men jag var lite besviken. Kanske att den om Fredag 13 är mycket kortare. Eller något sånt. Men den Never Sleep Again är ju skitbra i och med att den ger alla filmer en ärlig chans. Precis, och jag såg faktiskt om den. För den fanns på YouTube. Så jag såg faktiskt om den här för bara några veckor sedan. Väldigt så här podcast-trevlig, passigt att lyssna på. Så, men det är kul. Och även just som du säger då, att alla får chansen att prata. Alla filmer får lika mycket kärlek. Och så. Och även tv-serien. Men det är väl kontexten, antar jag, att det är Fredag 13. Det blev en stor succé. Har kommit x antal filmer. Och du har gjort en temperatur på... Jo, precis. Jag har gjort en temperaturlista. Eller ska vi säga vårat signum då. Där ett är det sämsta, det kallaste. Och 10 är det bästa, det varmaste. Med första Fredag den 13. Jag tänker att alla vet ungefär vad det här handlar om. Ja, det skulle jag väl egentligen dragit i kontexten. Istället så började jag dra en massa produktionsinfo. Men filmen handlar ju kort och gott om... ungdomar blir mördade på ett kollo. Som de ska styra upp för att det har varit nedlagt en längre tid. Precis. Det har inte kommit dit några barn än, utan det här är ledarna. Ska vi köra eller? Ja, men vi gör det. Vi kör. Jag börjar med punkt 1. Det absolut kallaste, det sämsta med Fredag den 13. Och där har jag satt att de hugger ihjäl en orm. Med machete. Det är någon som blir rädd för en orm som har letat sig in i någon av de här stugorna, och någon annan rusar dit hjältemodigt med en machete och hugger den här till och med i två delar, tror jag. Och för mig, dels så verkar det faktiskt som att de hugger ihjäl en orm här. Och det är jag helt övertygad om att det är. Ja. Och jag blir provocerad av det. Ja, det är ju anledningen till varför jag aldrig såg färdigt Cannibal Holocaust. Så fort de kom till den här sköldpaddscenen, så stängde jag av. För det, alltså det finns så många filmer man kan stödja, att man behöver stödja filmer som har dödat djur, även om det här var lite såklart annan tid. Så när det här kom, så jag hade glömt av, när jag såg om filmen nu, så hade jag väl glömt av den här scenen. Men jag satt ju igenom den och kände att det här känns så fel, det här är så fel. Ja, den är ju inte så viktig heller. Nej, men att det verkligen behövdes. Nej, men det här var ju samtidigt, så en orms liv betyder ju inte så mycket kanske, för att det är nog ingenting de ens tänkte på. Och det är någonting de flesta idag ens idag inte tänker på liksom, att det är ändå ett liv. Men, för, om vi nu ändå har börjat prata om Cannibal Holocaust, all respekt för att du inte vill se den utifrån den scenen, för jag köper det. Men där slaktar de ju den här sköldpaddan. Och det är något annat djur som går åt också. Mm. Men där är det ju mer... Alltså, där inte så att det tjänar storyn, men det tjänar känslan som den filmen vill förmedla, vilket är extremt misantropiskt. Alltså, den filmen hatar ju människor. Mm. Så där har det en poäng, även om det är motbjudande. Jo, men att det har en poäng överskrider inte, om det är det så man uttrycker sig, rätten att döda ett djur. För nej, och det håller jag med om. Så, men det är, men alltså, anledningen till att jag stängde av den filmen var inte... Det var ju dels att jag visste att den scenen skulle komma, och så kom den, så var det bara att man inte räckte. Men sen tyckte jag inte vad jag minns är det bara människor som har sex i ett motellrum eller på något vandrahem eller hur det är i början av den filmen. Alltså den gav mig inte så mycket, den här filmen. Ja, jag tycker den är otroligt stark och mörk och jobbig. Men samtidigt så vet jag inte om det är en film jag tycker att någon ska se, för den är nästan för ond. Ja, men jag väljer att ta ställning i det fallet. Jag menar, om Cinemateket hade visat exempel Diligensen, så hade jag inte gått och sett den, eftersom de avlivade hästar, döda hästar. Var det Stagecoach? Ja, Stagecoach. Alltså med John Wayne, ja. Annars att John Wayne är med en annan god anledning att inte se den. Någon film. Det är väldigt sant. Men okej, orm på plats nummer ett. Bra etta. Jag läste någonting om någon av de böcker eller artiklar jag har läst om Fredagen den 13, så menade de att scenen när man får se en karaktär som bara rusar in med en machete och hugger ihjäl den här ormen, vidrig scen, att det var en viktig sekvens för att plantera den här karaktären som en potentiell mördare, att han är så bra med macheten. Ja, är det lite som alla svarta kängor i Scream? Ja. Lite red herring. Okej, okay, jag tänkte mest, för det är väl Alice som blir rädd för ormen? Ja. Vilket, då kände jag så här, men Laurie Strode hade väl inte varit den som blivit rädd för en orm? Hon hade kanske liksom klivit upp på en stol och sen letat reda på någonting. Ja, hon hade lite tagit tag i det själv, släppt ut ormen, uppträtt vuxet i situationen. Så där kände jag bara, men fan, har ni rippat Halloween, så känns det ändå som att ni antagligen misslyckats med huvudkaraktären, eller så har ni valt att gå en annan väg. Jag tror inte det är så mycket tankeverksamhet bakom det. Antagligen inte. Ja, ska jag gå vidare till punkt nummer två? Det låter bra. Det är en scen som hänger kvar, kort sekvens som hänger kvar med mig redan innan, nu när jag såg om den. Och jag gruvar mig alltid lite för när den ska komma, för den tar mig så ur filmen. Mm. Och jag är jättedålig på namn i de här. Jag vet vem Alice är, men jag tror inte jag har... Steve Christie heter han som är chefen för det här lägret också, men jag vet inte vad någon av de här andra kanonmaten heter. Men det är i alla fall hon som går in. Ja, men det är nog hon som har haft sex med Kevin Bacon. Okej, okay. Hon går in på den här toaletten i alla fall. Det är den scenen. Hon går in där och tvättar sig och hör någonting. Det är kanske någon där inne i badrummet, ska man kalla för, typ toastugan. Mm. Är mest rättvisa namnet. Hon smyger runt där och spänningen byggs upp. Och man får se en skugga komma upp bakom henne. Hon vänder sig om. Man ser en yxa höjas. Och så klipper man till henne som skriker. Ja. Och det är det sämsta skräckfilmsskriket, eller vara rädd inför sin egen kommande död skriket eller scenen någonsin. Det är slappt, hon tittar liksom bort på ett fånigt sätt, och det finns ingen umf i dödsångestskriket eller att hon ens ska verka särskilt chockad. Vet du vad det är för scen jag pratar om? Ja, scenen känner jag till väl, eftersom jag skulle ju säga att den bilden sen är på yxan sitter hennes huvud. Ja, är det typ, är bra. Ja, är typ den bilden jag minns. Minns som, alltså, nästan bäst i filmen rent, alltså, du vet, sminket sitter och den känns helt obehaglig, den bilden, och att det ser lagom realistiskt ut. Men hennes, den här gången hennes, för den här scenen kom så att jag väntade på, ja, snart kommer yxan i skallen. Kommer det se lika bra ut som jag minns att det ser ut? Så jag kanske har suttit och laddat så inför den bilden att jag tänkt förbi skriket. För jag minns inte. Jag minns att hon står där vid handfat och allting, men jag... Och det är så synd, för jag tycker hela den sekvensen som du säger, alltså bilden med yxan i huvudet och hur hon sjunker ner jättesnyggt. Och jag tycker nästan att sekvensen som bygger upp till det är en av de mer nervkittlande sekvenserna. Men att det punkteras så jävla mycket av bara det där slappa filmskriket. Att det stör, och jag gruvar mig lite för det varje gång. Ja, filmskriken är ju viktiga, men jag tänkte på det på flera ställen i filmen, att shit, det känns verkligen som att det är inte några supererfarna skådespelare i den här filmen. Nej, det är ju inte. Och ja, där slår det väl igenom för mig på ett sätt som, ja. Jag har väl överseende mer egentligen, men det finns där hela tiden att jag väntar på att det ska komma och bara ta mig ur den här upplevelsen. Ja, men nu är det, kan det vara så att hon heter Marcy i filmen? Ja, hon har en mittbena och lite lock, eller möjligtvis en sned, men lockigt mörkt hår. Ja, det är Marcy. Jag kollar faktiskt på scenen här medan vi snackar. Ska vi se om jag kan se skriket. De onödiga, det är onödigt naket med trosorna. Ja. Är hon på väg till rummet bakom för tvättfaten? Precis, nu promenerar hon till duscharna. Tänder en lampa, ja, hon kollar in i duscharna. Lampan är viktig. Det här är spännande för lyssnarna nu att i realtid titta med mig. Det blir mig. Som ett kommentarspår det här. Precis. Hon drar bort duschdraperiet, men ingen är där. Börjar det torna upp nu en skugga kommer, bakom nu kommer henne. Psykoskuggan. Ja, det... Ja, jag vet inte vad... Ja, det där... Ja, vad ska man säga? Jag vet inte hur man ska beskriva det. Hennes reaktion är ju mer som att hon får veta att hon har kuggat ett prov med en poäng. Jag tycker det är mer som när ett barn vill att föräldrarna ser hur ledsen han är, att han eller hon är, att han inte får den där glassen på ICA-butiken han sett och vill ha. Det är ett grunda låtsasgråten. Precis, precis. Men sen kommer den fantastiska bilden på yxan och räddar hela scenen. Ja, det, sammantaget är det ju en bra scen, men det är så jävla synd att de inte tog en tilltagning på det där. Eller bara klippte bort det. Ja, det känns också lite som att de tog 10 tagningar. Och hennes energi blev så här mindre och mindre för varje tagning. Och sen tog de en av de senare tagningarna av någon anledning. När hon inte orkade ge någonting till skriket längre. Det där kokain kommer in. Eller borde ha kommit in. Ja, det är hur som helst. Ska jag gå vidare till punkt nummer 3? Gör det. Fortfarande kallt. Det här är någonstans... Jag har gjort några så här temperaturlistor när jag var med tidigare och när jag och Magnus på Vacancy har gjort något avsnittsbyte med. Men just så här, 3 och 4, de punkterna, det är alltid svårast för mig. Eller vilka platser brukar på en så här temperaturlista? Du har gjort typ 100. Jag har inte vilken, gjort är det någon plats som är svårast? Oftast har Gustav velat göra dem, vilket är okej för mig. Och sen får jag göra det ibland. Jag tycker 10, det är faktiskt rätt svårt med 10 punkter. Beror såklart lite på vilken film det är. Men precis, jag tror att det svåra är ju där de här lite så här mellanpunkterna. Mitten spännande, kallast enkelt, varmast är ju oftast rätt enkelt. Och sen 3, 4, 6 skulle jag säga är svårast. Ja, jag kan nog hålla med om det. Men jag tar punkt 3 här då. Och det är... Jag har kallat punkten här i mina anteckningar för jakten och slutstriden. Och det är då efter mördaren har avslöjat sig själv. Kommit in, presenterat sig och börjar jaga Alice. Så... finns inte riktigt energin där. Jag tycker, jag tänkte på när jag såg den. Nu avbröt jag, ber om ursäkt för det. Snälla be mig inte vara tyst. Så fort mördaren Pamela Voorhees presenteras, så tycker jag faktiskt att filmen dör. Det blir, jag förstår att de försöker få till det där som i Halloween, när Michael Myers i slutet jagar Laurie Strode och han hon står till honom så han faller bakom soffan eller vad det är, och han vaknar upp, och det är hela det spelet som är väldigt lång, ett långt väg mot klimaxet. Och så känns det som att de fick göra samma sak här, men det finns, alltså när de ligger och brottas i slutet på stranden, alltså det känns som teater. Och så slår hon Mrs. Voorhees i huvudet med stekpanna vid något tillfälle, och det är så här, är detta Stefan och Christer eller? Ja, men det är flera gånger hon, eller någonting slår med henne någonting i ryggen och så springer hon därifrån. Det känns som att de upprepar det, att slå ner Mrs. Voorhees tre gånger, och så springer hon till random ställe och väntar på att hon ska fortsätta jaga henne. Och det finns inte någon, nerven är inte där, för slutet på uppföljaren till den här är egentligen lite samma upplägg med en karaktär som är jagad av mördaren. Och där är det så jävla spännande, adrenalinpumpande och tajt. Att det här är bara så fattigt. Alltså, som du säger, filmen dör egentligen när, efter att Pamela Voorhees har kommit in och sagt "Well, I'm Mrs. Voorhees, an old friend of the Christies." Det är snyggt, och man vet ju, särskilt när man har sett den igen, och man vet att hon bara presenteras, men sen tar de det inte upp en nivå. Nej, men det är lite, det känns nästan som att varje gång Alice och Pamela måste på något sätt bråka med varandra i det här slutet, så är det lite som att de bara går igenom rörelserna. För jag menar, att de blockar scenen nästan. Det är så jäkla energilöst. Och det är väl något där hon ramlar i en soffa. Och det är så här, jag ramlade i soffan när jag lekte när jag var liten. Men i en film så ramlar man inte i en soffa, utan man slår, du vet, rakt i ekgolvet. Så det, och sen tycker jag också, jag vet inte om du kommer ihåg den senare, men jag tycker även, alltså, Pamela Voorhees monolog där känns väldigt skitnödig. Så fort hon ska komma över till, hon pratar ju där, hon nämner ju att en pojke drunknade här för några år sedan. Alltså, hela den övergången till att hon vill bara prata om sin son känns osnyggt skrivet. Den bryggan är inte snygg. Nej, och det är ju märkligt, men jag är ändå beredd att köpa att liksom helt plötsligt stannar den här mördaren upp och förklarar. Ja, det har jag inget problem med, men hur det är skrivet och hur det är levererat tycker jag inte riktigt känns 100. Men det är väl också att jag känner bara nu, och speciellt nu den här sist, nu när jag såg den inför den här podden, så kände jag verkligen bara att luften gick ur filmen när hon dök upp. Som sa, det fanns ingen nerv, det fanns ingen spänning. Vad trist ändå att det blir så. Ja, för det hela filmen leder upp till. Men den facit finns ju i uppföljaren, hur man ska göra crescendot. Även om det finns fummel där också. Jag går vidare till punkt 4. Yes. Och det är en liten jävla parentespunkt. Jag sa det, punkt 3 och 4 är jättesvåra att få till. Men det störde mig den här gången på, jag såg den. Jag avbryter igen, det sista gången kommer jag avbryta, jag lovar. Jag kommer inte att säga åt dig, var tyst. Nej, men om vi gör den tredje gången får du faktiskt säga till mig. Jag vill bara säga att du sa att punkt 3, 4 och 6 var de knepigaste. Ironiskt, med tanke på att 3, 4 och 6 ofta är de filmerna som folk tycker är väldigt bra i filmserien för det nu. Ja, idioterna kanske. Jag tar tillbaka det på en gång. Och egentligen så tycker många om tvåan också, så det där höll ju inte riktigt, men jag vill ändå lägga fram det som någon sorts. Ja. Okej, punkt 4. Förtexter som slår sönder rutan. Och det, nu när jag tittar upp här, det gör även titeln på den affischen som han tog fram innan han gjorde filmen, Sean S. Cunningham. För jag tror att det är andra filmen och några av de här första, säg fyra första fredagen och trettonde filmerna, så har de en, har de ofta snygga förtexter. Till och med, ja, kanske med undantag tredje filmen som har de här 3D-gimmicken, men att, att den här svarta texten och de här hetsiga stråkarna, men ändå, så att säga, ändå psycho, det här provocerande rip-off, långa förtexter för att bara vara vit text på svart. Ja, men, jag gillar det. Jag håller kvar det väldigt länge i alla fall. Inte genom hela filmen. Det blev som, men, det gillar jag, att det är konsekvent. Men det är också provocerande långa förtexter. Ja, det må så vara. Det beror på hur mycket man gillar de här Bernard Herrmann rip-off-stråkarna. Men, men jag älskar dem. Sen levererar de ju alltid med själva, när själva titeln kommer. Mm. Men här kommer liksom fredag den 13 skrivet i någon, någon slags klump, bara glidande och slå sönder rutan på bioduken eller tvn eller vad. Men det är ju lite en 3D-effekt redan innan, lite foreshadowing för vad som skulle komma i 3D-film. Ja, och det är någonting med det som känns gimmickigt och långt senare 80-tal än vad jag hade velat det här skulle vara. Det här ska vara lite, lite mer det här 70-taliga, lite exploitation- ruffiga. Vad hade du hellre bara sett, alltså, text, alltså, vit text på svart? Jag hade, den får gärna komma åkande som den gör den här fredagen den 13 klumpen. Men stanna precis innan glaset som utgör bioduken. Precis. Och på bio, hur, vadå? Nu slog du sönder, vadå, kameralinsen eller bioduken av glas? Ja, men jag menar, hur funkar det i James Bond när han kommer och den här gun barrel-sekvensen, han skjuter och ser blod, men blodet är liksom innanför pistolen. Det här det är lite... Gremlins, Gremlins 2 har du sett. Ja, det var länge sedan, men jag har sett den. Ja, ja. För i den så när alla Gremlins kaosar loss, så i bioversionen så är det som att de tar sig in i projektorbåset så att det blir en så här helt vit, att de gör skuggfigurer, man ser Gremlins siluetter som gör skuggfigurer. Medans på VHS-versionen så är det Myrornas krig och så dyker de upp. Du gillar inte sådana fjärde väggen meta saker i dina skräckfilmer? Ja, men lite någon slags fingertoppskänsla då. Här jag behövde inte det i den första fredagen den 13 filmen. Och samma sak då, när man såg den på bio, varför krossades, vilken ruta är det som krossas? Ser jag den på tv? Ja, då finns det ju, då finns, men det är bra att Sean S. Cunningham framtidssäkrade filmen för hemmavideomarknaden. Ja, det är bara jag som är sjuk i huvudet som sitter och undrar hur det där upplevs. Jo, men det är en skön punkt 4. En petitess, men lite krystad punkt 4 ska jag väl medge. Jo, men ändå, det ska vara lite högt och lågt och så jag förstår det. Jag själv inte stört mig på det så mycket nu. Nej, det stör mig inte jättemycket heller. Jag tänkte på det den här gången och jag behövde en punkt 4. Men nu vill jag gå vidare till punkt 5. Mm. Som inte är mitten, men ändå är våran mitt. Ja, precis. Jag har där det kan vara lite en fråga eller lite så här typ, jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här. En sådan punkt. Precis, och jag kommer att gå på det senare här. Mm. Och det är två namn här. Och det är Adrian King och Betsy Palmer. Och det här går tillbaka lite grann till min punkt 3, jakten och slutstriden. Mm. Adrian King spelar alltså Alice, den kvinnliga huvudrollsinnehavaren, hjälten, the final girl. Och Betsy Palmer spelar Mrs. Voorhees. Mm. Och jag är väldigt... kluven till båda de här. Kluven, eller tycker du egentligen att de är rätt dåliga, men du vill att de ska vara bra? Ja, men det är väl snarare så att jag tycker att båda är fel, men tiden har gjort att jag inte vill se någon annan i den rollen. Det är väl ungefär där jag är, tror jag. Jag tycker ju som jag sa innan då, jag tycker ju att Betsy Palmer är rätt dålig. Jag tycker inte idén med Mrs. Voorhees är bra. Men hon är ikonisk i sin fula tröja och sitt kortklippta hår. Lite butchiga. Ja, alltså det är klart hon är, men jag tycker inte hon är, alltså, jag tycker att lite att, som jag sa, att slutet dör när hon dyker upp. Sen Adrian King tycker jag är dålig, men jag är inget emot henne som så sett. Men om jag hade fått kasta filmen så hade jag gärna sett hon Marcy som får yxan i huvudet. Ja. I huvudrollen. Ja, alltså Adrian King sticker ju inte ut på något sätt. Men samtidigt så lyckas hon ju ändå ha lite den här torra Jamie Lee Curtis i Halloween grejen going. Mm. Så det är hon väldigt duktig på, att hon verkar vara lite den tråkiga gänget. Fast samtidigt som hon blir rädd för ormar och sånt, vilket är överraskande. För någon av, någonstans, om det är någon av böckerna jag har läst om den här filmserien, så har jag snappat upp att när de skulle kasta den så ville de som Mrs. Voorhees ha verkligen en sån här äppelkäck god tant som mördaren. Mm. Men att de prövade flera, ingen riktigt fungerade, men det var någonting de fastnade med Betsy Palmer. Mm. Och jag gillar hur hennes varggrin med de här lite tänderna som tar lite för stor plats. Och men jag håller med, hon är inte en bra skådis. Men jag tror inte problemet heller. Alltså problemet för mig är väl inte Betsy Palmer i sig, även om monologen är lite krystad, men att slutet dör är väl inte på grund av skådespelerskan egentligen. Det är varken Palmer eller Kings fel. Nej, ska vi säga så att jag är inte emot henne så, men sen hela det här, jag vet att de, ja, Betsy Palmer var känd på 50-60-talet för de här rollerna och det här. Det var hon någon sån här supermamma eller någonting. Jag vet inte, men hon var väl, de ville, hon var väl ändå en erkänd skådis på arbetande skådis, som var till skillnad från övriga i den här filmen. Men, men det har jag aldrig haft någon relation till, på samma sätt som att man hade ingen större relation till Donald Pleasence heller, fastän du vet att det var så här, vi vill ha en klassisk, riktig skådis här i filmen. Mm. Vet. Men jag hade egentligen kunnat sätta båda lägre än punkt 5. För mig är det inte riktigt en fråga, men samtidigt kan det passa på. Problemet är just det. Man vill ju ändå att de ska vara bra. Ja, men det är lite grann det. Och med de här, vad börjar det vara? Det är snart 40 år som den här filmen existerar. Så har ju Betsy Palmer som Mrs. Voorhees, den här korthåriga, lite butchiga Jasons mamma, etablerar sig så mycket att det skulle kännas så fel att ens tänka tanken på att hade någon gjort det bättre? Ja, hade sen, vi velat ha en... Sen när du pratade om det här med äppelmammor och allt vad det var. Jag menar, det var ändå rätt bra att, menar, hon ser ju ändå lite hotfull ut, liksom att hon är lite större, eller känns väldigt stadig på jorden. Och man kan se henne svinga en machete. Till skillnad från jag har inget på exempel, men alltså att hade det varit mer så här kommer lilla gumman. Ja, det hade varit svårt att acceptera att hon liksom... Alltid tyckte det var väldigt tråkigt att hon vägrade att vara med i Freddy vs. Jason, eller tackade nej för hon fick inte tillräckligt med pengar. Och nu är hon död. Så. Ja, hon har ju precis gått bort. Men synd att hon inte gjorde ett inhopp där då. Men hon dyker upp lite i tvåan dock. Då, va? Ja, hon har spelat in några så här... Vad är det, typ Jasons drömmar eller tankar eller någonting? Precis. Hon spelar ju rösten till hennes döda huvud. Ja, hon gör några så här sekvenser nästan ur fokus också. Men det som är roligt är att tidigare i livet så hade jag en flickvän vars mamma alltid påminde mig om Betsy Palmer. Det låter ju fantastiskt. Eller var det obagligt kanske? Det kanske var anledningen till att den relationen höll mycket längre än vad den borde ha gjort. Ja, men det är lite som när jag träffade en tjej som hade varit på Pearl Jam i Roskilde 2000. Och jag bara såhär, har du lyssnat alltså på Pearl Jam och såg Pearl Jam innan jag ens hade börjat lyssna på dem? Då kände jag så här, men då måste ju rätta, det är ett tecken på någonting. Alltså har du en Pearl Jam-skiva i din hylla som du inte införskaffade tack vare mig? Det här är ett tecken på att vi ska vara tillsammans för evigt. Det här kommer vara så jävla bra. Ni är inte det alltså. Nej, men jag lever ju ensam nu. Väldigt ensam nu. Så det blir inte så bra. Men jag ska säga en sak om Adrian King jag tänkte på nu, en fråga till dig faktiskt. För hon är även med i början i tvåan och dör där. Ja. Och jag undrar, och detta är det första exemplet på en karaktär som återkommer bara för att dö i uppföljaren? Menar du, du förväntar inte att jag ska ha ett svar där, hoppas jag. Nej, och sen jag tänker på det, den konventionen kanske inte är så jävla satt ändå. Det kan inte ha hänt så många gånger i filmhistorien just det här att hjälten dyker upp igen bara för att dö. Det är ju Kristen dör ju i början av Terapeut 54 och så. Mm, långt senare så. Ja. Ja, det var kanske en dum fråga. Ja, jag har inget svar, men det är ju intressant hur de gör det och att Adrian King kommer tillbaka. Mm. Och jag minns när jag var liten att jag tyckte det var trist att hon inte höll sig kvar längre. Eller liten jag var. Jag såg den här filmen, kan jag säga. Den här gick aldrig vad jag minns på TV. När jag växte upp. Första filmen var lite av en alltså den som var svårare. Jag tror det måste vara för att Warner Brothers tror jag hade rättigheten till filmen i Europa. Paramount hade rättigheten till de övriga, tror jag. Första och åttan, Jason Takes Manhattan, åttan har jag inte med om, för nu går jag bara på dem. Vi spelade in på femman och de gick. Då var det som att jag såg ettan sent. Jag kan säga att jag tror inte jag såg ettan ens förrän den här blåa Warner DVD:n släpptes i Europa, om du minns den. Oj. Blå, ja, med röd text. Jag tror faktiskt inte jag sett. Jag tror faktiskt inte jag såg den här filmen innan dess, vad jag minns. Jag kan ha gjort det, men jag tror inte det. Men de jag minns, de jag aldrig visade, var ettan, trean. Ja, och sen Jason Goes to Hell såg jag inte heller förrän typ på DVD, eller att jag kanske till och med laddade ner den så här i gymnasieålder. Fast jag minns att när jag gick i mellanstadiet så hade en kompis brorsa, storbrorsa, typ en Jason Goes to Hell poster på väggen som man hade fått i någon sån här, säkert någon Fangoria någonting. Men ettan och trean var de filmerna jag inte har den nostalgiska kopplingen till, men åtta minns jag alltid att vi såg. Den visades ofta. Ja, det var det som det tog tid för mig att se jämfört med de sju första. Fyran och femman är de jag tycker gick på TV hela tiden. Men fyran tror jag också var lite senare. Men du minns också, alltså, de visades på Kanal 5. Ja, är den här tiden vi snackar? Femman, jag tänker Ronny Svensson, tänker jag, låg bakom det där. Precis, de visade så här sent för att vi var tvungna att gå och lägga oss, och mamma sa så här, jag lovar att spela in filmen åt er. Ska jag gå vidare till punkt 6? Ja, precis. Nu har det börjat bli lite varmare ändå i luften. Nu gör jag en sån här att jag kastar om två positioner här på ren magkänsla. Så jag byter plats på punkt 6 och 7 som jag hade mina papper. Okej. Okay. Det är inget du heller hade behövt klargöra. Det kanske inte är det. Jag är lite ny till det här. Det är inte alls det. Det är som när man ser en sån här Pearl Jam setlist som de har fått. Du vet, någon i publiken har fått efteråt. Och så har man sagt att de strykit över eller bytt ut en låt. Och så är man så här, fan, de skulle spela den låten. Eller så här, whatever. Men det här kanske kan bli en sån här diskussion som får spinna loss då i sociala medier. Borde jag egentligen haft min ursprungliga punkt 6 som punkt 6 och inte flytta upp den till 7 och flytta ner 7 till 6? Vi får se. Men punkt nummer 6, glimten av mördaren. Och det här blir lite en, delvis lite en sån här Blu-ray töntig grej. Mm. För jag såg om den nu, så såg jag den för första gången på Blu-ray. Var bilden fräsch? Frågetecken. Ja, men så fräsch den kan vara. Alltså jag är inte så bra på det där. Men den scen jag till att börja med vill prata om, det finns lite av, det är lite, jag fuskar lite grann hela tiden och försöker få in så mycket som möjligt på varje punkt. Mm. Men den scen jag tänker på, så är det ju en karaktär som vandrar iväg längs stranden just när det håller på att eventuellt börja regna. Och så tittar han upp mot en av de här stugorna. Mm. Och så ser han någon röra sig där. Och kanske gå in i den stugan. Och han säger, hallå där. Kan jag hjälpa dig med någonting? Det här är bågskyttekillen du pratar om. Rätt? Bågskyttekillen? Är det rätt uppfattat? Han som skjuter pilar när damer står väldigt nära tavlan. Ja, det här är lite killen som inte har någon tjej där. Ja, men med brunt hår. Mm. Ja, det är pilbågekillen, tror jag. Ja, bara så jag hänger pilbågekillen, han som sen, man får aldrig se han blir mördad, utan han ligger bara ovanför i överslafen när Kevin Bacon och precis. Marcy här ha sex. Precis. Ja. Men är det verkligen Marcy han har sex med? Är det inte med tjejen som går in på toaletten som person nummer två? Eller den här toalettstugan? Nej, hon spelar ju, hon spelar ju Monopol med Alice. Precis. Ja. Varför krånglar jag till det för? Okej, fortsätt. Det brukar vara Gustav som krånglar till saker, tycker jag. Ja, nu börjar jag här. Ja. Ja. Jag tar över hans person. Jag håller på att bli, jag håller på att bli det och du håller på att bli Gustav. Precis, snart kommer du få tala lite dialekt och vara som mig. Ja. Så obehagligt. Hur som helst, den scenen när han bara ser någon figur, nästan en skugga, nästan någonting, gå in i stugan här. Jag alltid gillar det, man bara ser en glimt av mördaren som inte... Man vet inte riktigt, såg jag ens det där? Vad var det jag såg? Ja, du menar att glimten sekvensen är snygg för dig som tittare och inte att det är en... Inte glimten för karaktären då, utan glimten för dig, pratar du om. Ja, glimten är för när mig. När du själv vill spola tillbaka nästan och... Ja, men det var det jag gjorde den här gången. För nu vet jag inte om det är att jag för första gången ser den på högupplöst format eller vad det är. Men jag upplevde den helt annorlunda. Så jag valde faktiskt att spola tillbaka och se den igen. Och då ser man ju att det är uppenbart en kvinna med något sån här blont hår som går in i den där. Som går in i stugan. Men är det uppenbart? Alltså, men är det uppenbart som att fan... Shit, de har verkligen sett till att det ser ut som Betsy Palmer? Eller menar du att det inte alls ser ut som Betsy Palmer? Alltså, att jag tycker att det ser ut som Betsy Palmer. Det, jag vet inte om det är hon som har gjort det eller om de har valt en skåd... Vad sa du? Ja, för det är ju rätt häftigt. För annars är det så känt i slutet där när Betsy Palmers huvud flyger av. Att händerna som hon håller upp knogarna. Är ju två manshänder med väldigt håriga... knogar. Det är väl Tom Savini, tror jag. Så där brydde de sig lite mindre om det. Men på den här liksom långa eller typ vida bilden där man ser någonting borta vid stugorna, så har de ändå sett till att använda händer. Att det är någon som ser ut som henne. Och det blev häftigt för mig. Det här har lite grann med att bara se den igen. Grejen. Man kanske noterade det på bilen, men man ser att det finns ett blond-ish hår där och att det inte är en skäggig man, och de gör egentligen inte så att de försöker dölja ansiktet. Det lyfte bara det. Ja, det kändes genomtänkt. Ja, jag blev lite varm i magen. Av jag kan gilla så här, även när du pratade om den här glassjön du tyckte om. Tänkte du ändå, men det var bara en billig cash-in i Halloween-vågen, de fick det rida. Men ändå tog de sig tiden att göra en förtext med den här glasfrågan som inte behövdes. Det känns ändå lite genomtänkt. Tänkte jag då. Och det här är lite samma sak. Men då, du vet, samma kände jag också när de stod vid de här pilbågetavlorna. Och han, killen som du nu pratar om, blir mördad när han skjuter en pil. Och den här tjejen som spelar Monopol, som inte ligger med Kevin Bacon, står där. Så kände jag också här, typ, ja men den här scenen. Ändå lite genomtänkt att de ändå lyckas skjuta en pil så nära henne och fejka det. Det kanske man ändå hade slopat om man hade gjort någon bara billig trashy. Sånt sitter jag och tänker på. Ja. Men det är väl fint. Hade du velat se mordet på honom? Nej, men jag är ganska ok med mord som sker offscreen. Om man har en rimlig rytm i det som bygger upp mot någonting. Att man låter vissa karaktärer dö utan att det syns. Och att man kanske får en payoff på det senare. Så länge det finns en tanke bakom det. Och inte bara så här, att man klippte bort det för att det visar sig när man skulle klippa att den där effekten inte håller. Eller ja, eller som såklart vi växte upp med att man klippte bort censuren. Ja, vi var ju ändå vana med att alla mord skedde offscreen. Ja, framförallt i de här filmerna så är jag van att allting bara blir en sån här whiteout. Ja, jäklar ja. Just i första Freden 13 filmen så är det ju kanske mordet på hon som lyfter för att komma dit, hon som ska laga mat. Ja, Annie. Det mordet hade man väl kanske kunnat klippa ner. Och filmen hade tjänat på det. För när hennes hals blir avskuren så är den halsen extremt grå. Det blir lätt som effekten från 80-talet att det, nyanserna sitter inte riktigt i huden. Nej, men samtidigt, det är snyggare med Kevin Bacon får pilen genom. Ja, men där tycker jag det finns ingen motstånd. Pilen bara, alltså som den bara flyger igenom skinnet och hela hans kropp. Ja. Så det, det alltså att bara, att den också liksom inte riktigt sitter, utan han kan liksom vicka på den. Så det känns verkligen som att den trycker igenom ingenting. Men hudtonerna är lite är bättre än hudtonerna är bättre. Jag gillar den här handen som dyker upp och håller fast honom. Jag går vidare till punkt nummer 7. Mm. Och där skrev jag bara Crazy Ralph. Mm. För jag älskar den här typen av karaktärer i slasherfilmer. Den här domedagsprofeten, den som varnar, den som ses som byfånen eller alkis. Det här är lite av en återkommande karaktär. Ja, han dyker även upp i tvåan, eller hur? Ja. Dyker han också upp i trean? Eller? Nej, han dör i tvåan. Men inte, är det en annan karaktär som tar hans roll i trean? Finns det inte någonting liknande? Men kanske jo, inte. Det, ja, man, han satte ju på något slags, på något sätt någon slags standard också på den här varnande karaktären som ingen lyssnar på. Som är en trope inom slasherfilmen. Mm. Och jag tycker att ja, men Loomis i Halloween-serien är ju som en utbyggd Crazy Ralph egentligen. Han förstår vad som håller på att hända. Han vet hela tiden hur farligt det är. Men ingen lyssnar på han. I den får han en lite hjälteroll. Här är han en alkoholiserad idiot. Men vad gör han i förrådet där när han plötsligt dyker upp bara för att skrämma? Ja, det är jättemärkligt. Men jag är inte emot. Jag gillar också att polisen är där och tittar efter honom och sådär. Du vet lite sådär det man brukar kalla world building. Ja. Men det är bara nu när jag såg det var någonting med att när de öppnar förrådet och han bara står där inne. Ja, varför skulle han ha gått in dit och ställt sig och väntat på att någon ska öppna dörren? Precis. Alltså, de kunde väl åtminstone ha gett honom någonting att göra där inne. Att han typ stod, för de är ganska tydliga med att han är en alkis. Och att han tar sina, vad de kallar det för typ, han går på benders eller någonting. Då. Och så får han några dagar i arresten och det är massa arbete för polisen. Blabla. Men det är klart en bra karaktär. Karaktär och jag älskar att han cyklar runt som han gör. För då känns han verkligen som den här som åtminstone jag har träffat på i livet. Känns han inte lite att han är hämtad från som cyklar runt? Men det känns han inte lite hämtad från sådant änglagård universum? Ja, jo. Cyklar på en grusväg. Ja. Det är någonting med han som känns nästan svenskt. Ja, skulle precis, kunna vara precis. Max von Sydow spela den karaktären. Precis, eller typ en Ulf Malmros film eller Kjell Bergqvist kan inte vara den karaktären. Ja, precis. att det är någonting just där, bara cykla på landet. Det är en ganska svensk. Men Anna, då kan jag säga bara typ, eftersom vi pratade lite om Adrian King och Betty Palmer som rätt kassa och jag nämnde väl även att jag tycker alla de här unga skådespelarna är dåliga. Det finns ändå tre skådespelare jag tänkte på och jag tyckte var rätt okej. Okay. Och det var dels Crazy Ralph. Walt Gorney heter den. Ja, som ändå känns som, okej, okay, skådis, han gör en rolig roll. Sen gillade jag även lite polisen i slutet som pratar med Alice vid sjukhuset. Det känns också lite så här bulldogskinder, pluffsigare. Ja, han känns det. Ser snäll ut. Så här, lagom duktig skådis som ändå har valt att, okej, okay, jag kommer göra mitt jobb, jag får inte bra betalt för det här. Men jag tänker göra mitt jobb bra. Och sen gillade jag även hon som jobbar i dinern. När han Christy sitter där. Ja. Jag gillar han som ger... Annie, är det så? Lyftaren heter. Ja, han är också han som bra. Ger henne lyft. Ja. Men det var kändes så... Kommer du komma någonting till kamerarbetet i filmen? Jag kommer inte säga någonting så mycket om kamerarbetet. Så är det något du vill säga så? Nej, för den här filmen använder väldigt mycket så här... första persons perspektiv väldigt mycket handkamera och sådär, och i den där lastbilscenen där när han kör en bit och pratar så där känner jag lite obehag, för jag vet inte, pratar de med mig eller pratar de med varandra, för det är som att de tittar in i kameran. Så där är det så här lite så här, det tycker jag känns lite så här, nu är inte jag expert på skräckfilm som du och Magnus är, men det finns någonting så här exploitation, kanske 70-tals skräcket är det som inte fanns sen på 80-talet när slashen blev mer ändå en Ja, men just den biten kommer jag att återkomma till också. Ja, okej. Okay. Men ja, precis. Han är också duktig. Så det är de äldre som klarar sig bäst här egentligen? Ja, som man märker ändå. De har gjort lite reklamfilmer, de har varit lite på någon lokalteater. Kanske något avsnitt av någon tv-serie. Ja, någon, han har återkommande roll i någon såpa en säsong och sådär. För jag kommer inte att nämna honom, men vi kanske bara, när vi nu slaskar igenom lite skådespelare, så vad tycker du om Kevin Bacon? Jag såg även om Delta-gänget nyligen, och där är han också med en liten roll. Det måste ju varit samma tid då. Ja. Jag vet inte, för jag tycker att han lyfter sig utöver den här massan. Jag tycker inte han gör, han gör inte så mycket i den här filmen överhuvudtaget, väl? Nej, han har nog den lättaste rollen. Stöddig, ja. Ja. Nej, vi släpper det. Gå vidare till punkt 8 istället. Nu är det varmt, vill jag bara säga. Nu är det varmt. Och där, den här punkten är egentligen bara tre ord. Det är stormen, mörkret och separationerna. Och det är innan den här jakten, slutstriden, som vi pratade om på punkt 3, som jag inte var så nöjd med. Mm. Så gillar jag hur, säg lite på Stephen Kings manér, hur alltid ska komma en storm under natten som ska, då allting ska ställas på sin spets. Mm. Och att det blir mörkt, att regnet piskar ner, de flyr in i stugorna, och de, när de ska förflytta sig mellan dem, så springer de med de här fula regnkapuchongerna. Det här är något som återkommer i typ alla Fredag 13 filmer sen, mm, men de presenterar i alla fall väldigt tydligt här. Och att det gör allting utanför stugorna än mer mörkt och hotfullt och obehagligt. Men till så också känns det väldigt genomarbetat. Mm. Det är så här, och, la ni ner tid på detta också? Så här, men det då säger man så här, det finns ändå någonting med den här filmen som ändå inte bara är Troll 2. Ja. Och att allting utanför stugorna i den här stormen är som bara ett mörker där, och en skog oftast, mm, som man inte vet vad som finns i. Det är som bara ett kaos, det som bara går rakt ut i universum. Ja, men det blir nästan som en, det blir som en mardröm där ute, att man kan gå vilse och hamna vart som helst och så här. Det blir väldigt, det isolerar väldigt bra. Och för att nämna ett annat exempel på bra isolering i skräckfilmer, så i Scream tycker jag de lyckas väldigt bra med det första också, där med att de har utegångsförbud och så. Så ja, hela staden dör. Det tycker jag också är, jag tänkte bara på det nu, att det är också så här väldigt, var också ett väldigt bra sätt att isolera ungdomarna och så här, och alla är så här, men vi håller oss till det här huset och så. Men visst, det är bara det här att det går mot kväll, är ju väldigt så här, alltså, snyggt rent berättarmässigt. Och så delar de upp karaktärerna i grupper eller i, mm, ja, nu är Kevin Bacon och den här tjejen som har sex i sin stuga, och Alice och den här andra killen som sitter och spelar Monopol tillsammans med ytterligare en karaktär i en annan stuga, och den här Steve Christie som är inne i stan och är på väg tillbaka dit, som bara små öar i det här mörka, hotfulla kaoset där mördaren lurar och bara kan dyka upp som ett väsen från ingenstans. Bara, går du ut i det där, då kan mördaren komma. Mm, men precis, men den känslan det skapar, som även är väldigt mycket Fredag den 13 överhuvudtaget. Ja, men det är alltså jag gillar det. Saker jag tänkte på, dels att jag tycker det är, jag vet inte om det är för många karaktärer, men jag typ, ja, det är en kille som är med och spelar Monopol, men jag vet inte ens vad han har gjort i filmen. Sen tycker jag båda tjejerna som går på toaletten, Monopol-tjejen som inte har sex med Kevin Bacon och Marcy, mm, som har sex med Kevin, de lite också, alltså, ja, de är samma hårfärg och tar ut varandra lite. Sen, men det jag ville komma till var någonting annat. Jo, när jag såg filmen nu, för det är någonting jag ska säga att jag, det är någonting med den här filmen som jag alltid tycker skavt lite hos mig. Jag tycker att tvåan alltid har känts bättre, för att det är, ja, någonting i mig som gör att den känns säkrare. Jag tror att det är, att den här är lite mer så här, det här konstiga handhållna kamera, den handhållna kameran, och att det känns lite exploitation, och man vet inte riktigt. Det känns väldigt overkligt på något sätt, hela den här världen. Att de är ensamma där och ska fixa ihop det här lägret, och det känns som att det här är människor som inte vet hur ett läger fungerar, som har skrivit en film om och ska nu filma människor som är i det där lägret. Lite likt, för att nämna Troll 2 igen, hur den filmen kändes som att aha, här är typ människor som inte är amerikanska som har skrivit och ska filma en amerikansk familj och ett amerikanskt samhälle. Allt känns, det är någonting med Friday the 13th som känns som att det är gjort av människor som inte riktigt vet hur ett amerikanska ungdomar och ett amerikanskt samhälle fungerar. Men har bara sett utifrån och nu försöker återskapa det. Och kan du förstå allt som jag menar? Ja, men Jonas Cunningham är ju ingen regissör. Jag tror det är det som skiner igenom. Han är en producent. Kanske, och hela den här världen som byggs upp i det läget med de ungdomarna har jag väl känt är isolerat på ett dåligt sätt. Men nu när du pratar om den här isoleringen, de här öarna och karaktärer, regnet som kommer och sånt, så kanske den obehagskänslan egentligen har varit positiv för filmen för mig. Men det är någonting som bara känns som att ett italienskt filmcrew som ska göra en slasher typ. Jag tror det har uppstått lite grann genom slump här. För sen när Steve Miner tar över och gör tvåan så är ju han en jävligt säker regissör. Precis, och då känns det mer som att det är en säker slasherproduktion och jag kan känna mig trygg och inte behöver känna att allting känns lite konstigt. Behöver inte känna, du vet. Mm. Det här är, det finns någon sån här, du vet, Invasion of the Body Snatcher känsla över alla i den här filmen, inte bara Crazy Ralph. Allting känns lite som ett avsnitt av Twilight Zone. Det är det jag känner. Ja, lite grann kommer jag återkomma till det också. Så jag tänker att jag går över till punkt 9. Mm. Och där har jag bara skrivit sista scenen, men det blir inte förlängd sista scen. Och det är ju när, efter det, jag hugger huvudet av Betsy Palmer här. Och Alice av någon anledning får för sig att paddla ut i sjön här, för där är jag trygg. Och morgonen gryr. Och det som händer då, att polisen dyker upp på stranden, hon får syn på dem, tänker nu är jag trygg. Det är en väldigt lugn musik och helt plötsligt, och bakom henne i sjön så kommer ju den här pojken Jason upp och drar ner henne i vattnet. Väldigt legendarisk scare. Som jag verkligen har en... Alltså när jag såg den här första... Jag hade sett den själv. Jag hyrde mycket filmer själv. Alltså, var du mycket ett ensambarn när du var liten? Ja, men jag har en syster som är 10 år äldre än mig. Så, hon var ju med en moster. Och när jag började se de här var hon... Hon flyttade väl hemifrån när hon var typ 17. Och då, så då var jag 7. Och då hade jag inte börjat se de här. Utan, men när jag såg... Så, var det mycket jag och mina föräldrar och jag såg mycket film tillsammans med Magnus som jag har Vacancy med och några andra. Vi var fascinerade av Jason och Freddy såklart som man var. Men jag tog det liksom ett steg längre. För mig handlade det inte bara om att se filmerna tillsammans med dem, utan jag hyrde de fredag den 13 eller Elm Street filmerna jag inte hade sett tillsammans med dem om vi skulle hyra film. Så tjatade jag mig till att få hyra den och så såg jag den själv. Och sen kanske det blev ett tillfälle där eftersom man hyrde en vecka eller jag vet inte riktigt hur jag funderar på VHS-tiden. Nej, men det var fortfarande... Att jag hade fortfarande sett... Det brukar ju vara en dag för nyheter och så 3 dagar för de äldre filmerna. I alla fall i Trollhättan. För jag minns i alla fall att jag hade på något sätt första filmen och den var inte den första vi såg i ordning, att jag hade sett den själv. Och sen tog jag liksom hem det här, de här som är... Ja, men det här måste ju vara i mellanstadiet någon gång. Femman kanske vi gick i. Magnus var med och vi var några till och såg så här efter skolan eller kanske en kväll. Så här, jag minns inte riktigt. Men vi såg slutet här och alla som på något sätt slappna av lite grann. Och så kommer det här när han kommer upp ur vattnet. Och alla var och jag liksom visste ju vad som skulle komma, så jag kunde nästan så här titta lite grann mot dem som... För jag minns att jag satt på golvet nedanför soffan, lutade mot en soffa, ryggen mot sidan av soffan, och de satt kvar. Så jag kunde som så här vända mig om lite grann och titta på hur alla skulle reagera på det här och bara kasta sig bakåt i soffan och skrek. Och för det är en ganska väl-timad scare på så sätt. Åtminstone var det när man var kanske 11-12. Och inte vara så jävla blasé och nernött. Så då satt den jättefint. Och sen fortsätter den ju med att det blir återigen det här whiteout-grejen. Och sen är Alice på ett jag vet, typ ett sjukhus, och den här polisen som du pratade om tidigare dyker upp och pratar med henne, och så får hon som säga men the little boy Jason, then is still there, eller then is still out there, mm. eller någonting. Och sättet hon levererar den repliken i kombination med det som har varit innan, att hon säger ju nästan till oss, det kommer ett helt universum här. Det blir... Men det... För jag undrar om... Det minns jag inte riktigt om det var tanken. För jag vet ju att i... Det tror jag inte. Det är ju återigen någonting man har skapat efter. Mm, för Terapa Entry vet jag att Robert Shay tvingade in en cliffhanger för att han ville ha möjligheten att fortsätta filmserien. Wes Craven ville väl inte det från början. Så här. Men här undrar jag hur... genomtänkt det var av Sean S. Cunningham. Jag tror inte tanken var att man skulle spinna vidare på det här. För hur är det? I Halloween slutar väl med att Donald Pleasence Loomis då skjuter Myers. Skjuter Michael Myers, han faller ner från en balkong och när han går dit och tittar är han borta. Är han borta? Och då är liksom tanken är ju då inte uppföljare, utan tanken är ju då han är där ute. Ja, precis. Och det är ju exakt det hon gör här. Men då är den här mördpojken där ute. Jag tror jag redan, jag såg den här filmen då, som den kanske var på DVD då, jag såg den. Jag måste ha sett den någon gång tidigare, men hur som helst. Jo, men jag, det känns som att jag redan genom den här popkulturshistorien vi liksom som flödar över oss hela tiden, vi som är intresserade av film och så här, så det känns som att jag redan kände till det slutet när jag såg det. För jag har inget minne av att jag blev så överraskad av det. Men jag minns däremot slutet i tvåan. När jag hoppade igenom rutan minns jag mer så här, från min barndom. Men, ja, det är ett konstigt slut också. Det klassiska, du vet, man väntar bara på det sista jumpscaren. Men jo, men det är bra slut. Men jag undrar fortfarande, för man är, han är död 1958. Eftersom filmen startar 1958, och då är han redan död. Ja. Så att det där kan ju inte ha varit Jason. Den som kommer upp i vattnet? Nej. Ja, Magnus jobbar ju framåt. Så löjlig fan-teori om att det som händer Alice där, det är en inbildning. Hon inbillar sig att det kommer upp. Det finns där. Väl två teorier som startar efter den filmen. Det är ju dels Jason dog. Jason drunknade. Ja. Och av någon övernaturlig, på ett övernaturligt sätt, så blir han en mördarmaskin. Mm. Och teori två är ju att han överlevde och levde i skogen. Min och Magnus teori som vi jobbar fram är ju att det hänt... Eller att ni jobbat fram, det är inte bara så här, det är lagt fram, utan ni verkligen har jobbat fram den. Ja. Jobbat fram den i många år. Jag menar, det som händer är liksom den hallucination av det hon har fått höra och traumat hon har varit med om. Men den person som dyker upp i uppföljaren då, som den vuxna Jason... Mm. Det är inte Jason, utan det är en person som har kanske säg rymt från ett mentalsjukhus, din random enstöring psykopat, inavlade halvmonster som har vuxit upp i, som har bara flytt samhället och bott i skogen och någonstans närt ett hat mot människor och försvarat sitt territorie, men hela tiden blir kallad Jason. Det där, och till slut det gör ju hela bara acceptera film, det. Det där gör ju hela filmserien till del 5. Ja, det är bara ett misstag alltihop. Ja, jag föredrar att se det. Det är bara liksom någon som har funnit sin plats, förlorad själ som har funnit sin plats i tillvaron genom att på något sätt acceptera att förkroppsliga legenden om Pamela Voorhees återuppståndna son och bara tagit det och kört. För jag är ändå ingen. Ja, det är fint, men det är enklare att bara se det som att det är Jason. Ja, det kanske är det. Funkar. Han växer upp jävligt snabbt från att vara den där lilla pojken i jo, men om det fortfarande kan ju fortfarande vara en hallucination. Ja. Eftersom han drunknar då 1957 kanske, eller... Jo, han har ju inte legat på havets botten i så här 20 plus år. Nej. Utan har han överlevt så har han ju bott i skogen där. Tråkigt att de inte sprang på varandra. Han men slut, men ändå väldigt istället då för att antyda på något sätt, nu huggs hennes huvud av dem, men istället för att antyda på något sätt att Pamela Voorhees kommer återvända, så går de på sonen som bara är någon sorts MacGuffin, eller vad man ska kalla honom. Han ger ju bara ett motiv för henne att mörda. Han Men sen är det ändå han de typ gör ond i slutet. Det är ändå intressant att veta hur de tänkte där. Ja, för nej, jag tror inte. Det är nog det de inte har gjort. Nej, det är inte så genomtänkt. Men för det är ändå, det är inte det självklara valet kanske att göra den drunknade sonen som hon ska hämnas till utan den onda. Ja. Nej, det blir sammantaget lite märkligt. Jag går till min punkt 10. Mm, och nu är det ju det, så varmt det kan bli. Ja, det bästa med den första fredag den 13 filmen. Och jag lägger lite emfas där på att det är den första. Mm. Och här kommer vi tillbaks lite grann till det här som, det som gjorde dig förvirrad. Det här exploitation, mm, det här lite osäkra, slappa regin, lite kaosiga som inte alls känns som en slasherfilm, som är extremt stilsäkra Halloween, mm, eller handfasta uppföljaren till Fredag den 13, eller Elm Street för den delen, mm, eller andra slasherfilmer som kom efter den här, så har ju de en formula och ett lite hantverksmässig känsla. Medan över hela den första Fredag den 13 filmen så finns det lite grann av den här, ja, men som du sa, nästan italienska, eller att någon som inte riktigt har varit där det, hela tiden, eller regissera helt medvetet. Vilket gör att den känns bitvis väldigt behagligt slö. Vilket, mm, jag tycker att gör att av alla de Fredag den 13 filmer som utspelas i kollolivet och kretsar mycket kring det, så är det här den som fångar en slags sommarlovskänsla klart bäst. Den är väl lite mer, vad heter de, Before Sunset? Ja. Än över efter den 13, är att vi bara får liksom hänga med lite sådär. Ja, det är knappt att, alltså, ja, men visst, den byter mellan handhållet och fast kamera lite slumpmässigt och bara häng med de här karaktärerna. Ja, men det är ju, ja, den är lite mer, man säger, den är lite mer Ace Frehley än vad den är Yngwie Malmsteen i hur de spelar gitarr. Det är lite mer basslå på gitarren här och inte lika mycket noter som spelas. Nej. Och att de ändå prickar in tillräckligt många för att det ska bli, ja, men alltså ändå ska fungera. Ändå känns den inte långt ifrån att den skulle kunna vara dubbad och egentligen varit inspelad här i Polen. Ja. Den känslan är där nästan som ett hot hela tiden. Ja. Men då, det är sagt, ja, även om jag, det skaver och jag tycker det är lite jobbigt, så måste jag nog inse att den förhöjer filmen, för det gör ju också att den hela tiden känns, man känner sig hela tiden osäker. Mm. När jag kollar på Fredag den 13 del 6, eller vad man nu vill, eller till och med Halloween, så känner jag mig aldrig osäker, för jag vet att jag ligger i filmskapares händer här, som kommer ta mig tryggt i land. Det kommer komma eftertexter, men Fredag den 13 är jag aldrig riktigt säker på att det kommer vara eftertexter i slutet. Vad som helst kan hända. I hela då, jag vet inte hur många filmer vi ska räkna in som hör till Fredag den 13 universumet, men vi säger så, de här 8 filmerna som på något sätt är någon slags grundplåt, tycker jag det här är den som sticker ut mest i hur den känns och är utförd och regisserad, och då är det den första i serien, och det är någonting, ja, jag gillar den känslan, jag gillar att vara i det här, och det blir starkare och starkare och bättre för varje gång jag ser den, om man ser om serien eller plockar ut lite grann, så, det är någonting med första filmen som gör att den har många brister, men just den här exploitation 70-tals ruffiga biten är, ja, osäkerhet, och man ska väl egentligen alltid vara osäker när man ser en skräckfilm. Ja, och jag tror det är lite samma känsla som när jag såg första The Ring. Det var också det samma där, här finns inga regler, jag vet inte vad som ska hända. Jag känner lite så när jag ser Motorsmassaken. Så det är ju trevligt. Men jag tror också det är kanske filmen i serien som jag skulle rösta bort först. Från någon sorts, du vet, Expedition Robinson. Eller typ så här, jag behöver den minst på något sätt. Men det kan också vara nostalgiskt kopplat. Den hänger ihop med det övriga. Den på vissa sätt mer som sämst. En liten prolog. Ja. Eller, alltså, den är ju väldigt, för det tänkte jag på. Det här att det är väl en av de få filmserierna där ändå första filmen på något sätt är helt frånskild de övriga, för det är med i Halloween 2 tar vi direkt där första slutar, Terror på Elm Street, då är det ändå Freddy som återvänder, även om den också tvåan särskiljer sig väldigt mycket från ettan på vissa sätt då. Men här är det verkligen som att de startar om helt och hållet, men det är helt annat, på att de håller väl mer kvar på något sätt liksom narrativet eller typ formen, dramaturgin, än universumet på något sätt. Svårt liksom. Mm. Det var bara drabbel för mitt håll kanske. Men det är väl kul att du tycker om. Jag tycker filmen är bra, kan jag väl avsluta med, men det är någonting lite konstigt över den som gör att jag tycker den är lite, jag vet inte. Jag dras inte till den riktigt. Det här, den gången jag såg den nu då, såg om den, var, jag tror aldrig den har varit bättre. Och den har nog aldrig varit så spännande. Men var det dagsform eller var det att den växer? Jag vet, jag vågar inte svara. 50-50. Jag tror inte att den växer. Jag tror bara att jag var där, att det var precis det jag behövde. Och att jag lyckades så här, tuna in på spänningen i den. Spänningssekvenserna blev lite mer spännande än vad de brukar vara. Mörkret och natten och skogen blev lite mer obehagliga än vad det brukar vara. Och just det här sommarlovskänslan var det, det där låter alltså, som kvaliteter som ändå man lyckas få till beroende på när man ser den, hur man ser den och hur man själv mår för stunden. Mycket möjligt. Men det är ju sällan, alltså, jag hade ju velat vara där. Jag hade velat vara en av de här som blir mördade bara för att få uppleva den där slöa känslan när de badar. Ja. Jag skulle vara beredd att ge livet för det, tydligen. Så kände jag när jag såg den. Det är fantastiskt. Mm. Och fint avsnitt kan vi avsluta med här. Mm. Om fredagen den 13. Och vi får väl se vad vi pratar om nästa gång. Får se vad det blir. Det här är en filmpodcast med Emil och med Erik. Den heter Tittar och snackar. Den finns på iTunes. Den finns på Facebook där ni gärna får följa oss. Vi finns på Instagram @tittarochsnackar. Och vi finns även då på tittarochsnackar.se där ni också kan lyssna. Erik precis. Finns också på vacancy.se. Den där skräckfilmspodcasten han har ihop med Magnus, där de har gått igenom hela filmserien, så det kan ni ju leta upp det avsnittet och lyssna på. Vi har i den här podden tidigare pratat om Jason X, kan jag säga, för att komma på nu. Så vill ni lyssna på mig och Gustav prata om Jason X, den 10:e filmen i serien där Jason är i rymden, så kan ni ta och hitta den i våra arkiv. Det är nu man skulle önska att man hade gjort lite förberedelse, så vi hade kunnat presentera vilket avsnittsnummer och sånt. Får googla. Ja, precis. Vi ska inte underskatta lyssnare, va? Nej. Men vi ses nästa gång, Erik. Det gör vi. Ha det bra.